misida no in karaku no kori homu kude agiri ada gi sagata agaroni kamma ul yaga ullenga galakke fana baha alayhi alkalibu ulleke sonkai aga sonkai ahille kata karlamu kuna garaga taru mitunu tambino wore agiri ada garo kake wulli bana gede ulleke gamay nan tiri toro ni ko kanyon kakara anna simana ya ni wulli gume ara jamaake kawandi atira maganya o hay garanga mi sidan garanya kama gadim mun jigni mi sidan garanga ida sanga ke war aga ille keta karle mun tananga ni sheikh ra'ayna minka ajaba ora kayfi ngaranga ha andaga ta hana ulleke kenanga honna ga magena nga sonkanga wacha haga tiri torankara atiga giri ta hana ke ida kiyanga ni ananti ke mpasiya ikene tuwana nya ike mpasiya iga ra kenga ni ya ketare allah go so ulle nyambia ulleke sonkwa di qima lol wata kada kenge ile ita kada itaru idinga ne shirondi ida du marayan kai iga daga allah ile ullen kai ne rashe iga du marayan ka wa thani wa thalithan an ya'mala bi ilmihi anna ngornya tantu ahunga fudal ibn iyadi ti la qira'atu ayatin min kitabillahi wal amalu bihi ahabbu ilayya min an akhtima al qur'ana alf marra ke sheri tina aya bana kar qur'ana ina ngulnya tai am pasida ina qur'ana hanqa wujuneta رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ان أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل فيوم القيامة فيلقى في النار النبي جاء بكم لاخر كوتكم بني ان توانا نيتو اناريتي انا حتى ان بنخند اتانا بي نغلمنا بغدو ادبري اكرمكم الله انا حنا ميتانو كي ارن تورنو شيخ جهنم لمن جوغاني بيني قمبني الله ورنوكي اني ننت بكا ما كنيا هتي كا توانا جالمي tuwana fasiki dunan tuwana soron tuwana ami tuwa gongolenya Allah jahanamu na gabi kema Allah bagade ana tanu kuwa yete maka tuurni hadama kella wari e Allah ura Allah naga kamera ntako yu dunadi illa ganta tako bari jahanamu na gona shek akonduru shek annami tako yu na kamera ntako nga kutuba wala muhadara kundu jahanamu kamera ntako nga hadama njuna aranyi nanyi nongi nantirindi shek alamu taku tamu rabil ma'ruf wathani hana anil munkar e man ganja gatte o kuwa o trompe ya ba anya ma nyukka bana hiburunga anyo nya marne hisru an ka gar yere kharamo ganya kam ko annabu ganya ka nya marne kebe nyimmi ma nya na ngay tini kara kebe wala nyimmi do ren ko tni jiwra golle mo rasul fattaqullah ya ulama sigantu akun kam man na golenya alhasan basri rahmatullahi alayhi ami sidanni idebe ko tayego ko mo nyanda me na khasun ko hume nan daga kinai kharamo gori anno dema o kama nuro bitaburu o deema annadi gamu kutuban kamma nanti koyna herenya awanna murat kemma gaina ko mon kan num poro honne ati insha Allah mi ngadi gamu kamma juma hana ma digam hillandi sikandi ma qaso halle adi gamu kamma kutuban isuri ko mon kan num poro igadi ko mon kan num poro keta ko mo qur'an wari itora umaran wari uranyaragiya o da qaso nyu gandu kudigame ke amma kutuban no wati kama ke jagi kagatina ko hakat ke kembir commenti mi ma ikira iya gunu inti soron daga fo da bari imen da bar qaso ke no gondi imen golinga ida ko me mundu alla magude igada ken kan nempor fattaqullaha shekh igon tuwa ko ngale maremme kenyani maremme noro naray igon tuwa ko ngale maremme ananya ko noro igo amire mo gonna siro magatu wanon to gomron ani me soro gut igana tuwa barle bonga inas to gomron maremme ki hay inambi anugle mo shekh en anki na farmanta nogon anga mundan nanguru ya allah ndawurno allahu akbar shekh wa qala taala e atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatiluna al kitaba afala taghilun wa qala taala وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله شيخ النشوى أبو مقبع ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بأخلاق فإذا رجغت غليغة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرجاغ توغك الدورو مار مجيكو غندري لكنيان أغانكما وكذلك من آداب العالم في علمه يسرتو يرنكني أنا تنبيه النبري مودي لمو abila lu kunda bana sirewe ga sare anga dampa banyi karangundana alimami karanyi me maisi atasiyo ganningi endang yare karankari karankari ani faranga magara yo gran nankara maga daro daga taqo ka talibe ngudana karangundi kembetu ho hodambe duro goto anga mahari gara maga ampa ba ken noron kari amodille manda anti babu yahan amodille manga anga sira nyami na modille ma amodille malakke nga hidi tungalle mulakanta ken amojille mando jini qore allah wa sirka pay jini kede yihi ligaterna adi tapille qululu ganni soronna ko ganni ko nogoti awa holinge modi ha honi yaran kulle modi ha honi kha france khallum be sheikh ibrahim sahih france khallu kulle modar hungita france khallu kullu andan jikki pribatande kiya kumba junna bomarle kharle mu quoi ado sunurun deri gandano kanu allah yimmi ko sigan allah renga manne makandi kumuron naam kenga na karasu annabi jabi alayhi salatu wasalam wa kadhalika tuwana nga anangolnyati tuwa hube agana mundu angolnyati allay anna maga ne gusoronga mareme hari o sunna gumudru nga nakeme igo itu sunna nya kimata nya ko ko janara meri aga siren ci gotin aga na be wori anguno ngillo anangori anke ndatu ma keda hariske mi wala ma ko andatu anguno kutu mangulo ngam aga ne wono kembe ne harame nya ko nya maga igo maga ne gusore sheikh bu ndaw jida ko kitab kitab ndo al jawab al kafi liman sa'ala am al dawa'i shafi igo ngagal li terragarin ngadu bani israilan to wana qolene to yenga kasaho ado allah ngalinge allah katu ke dara tabul lenya yankandi akamma nasirahundi ka annahu nabi awaterene ado limin ngosal mo limin ken allah ngutana khore de bin ci wala min ke fasikha kun agar ka ta ti kharam ko on girdiya maka wardi allah maka de bi dambate sura bakia ati okay harogo madaga domi drogo to ngaraki anna hinni ngabo yonki ngindi nganaro tabulle kesro humure o gona kine kane ona boge bakame ati okay idaga ikinya de benga iga boge bakame tabulle na wardo limine ke sheikh ndi kam hayana pili adaga jibru yanga debeke idebeke serebe gano andabi nyimme atallatina kandanna ko keda nantida kanu mbarawde sheikh ki arjan nanka ida kine ke yambane yambane ke jahannabanka ida sheikh ladi ba wal ni khayya akuna nan tin daga farina da arjan na karle menta ha ba ma ani ke ma ini sa gonya trandini hari sunnangu mu nga hobe konno sere be gana kara kafira hun gamma o kutini ya be gana kara kafira hun gamma mbiniya kana ndikati bina nan to gon ko ndatu san de pas peut-être pas kawo sakkayu ho gana ka ka fonga mambini ya Allah rakiya ko ka Allah kenni sago nyaadi kede gam ngana ngani ana atran annabi jabir sallallahu alaihi wasallam fi ma rawat tawrani wa sahahu al-albani qal masadu alladhi yuallimu an-nas al-khayra wa yansa nafsa annabi jabi sire diga khairin ko yini soro ay mega munguni duwa atika masali siraji yudiu lin-nas wa yuhan aga go sondoli ana honkuran gini soronga ay mena dubi arno war jaga golle to wagunun kam وكذلك يا عباد الله من آداب العالم اوجل لي ما رمت وانا نكون غادي الا يتعلم لغرض دنيوي اما غتو اكو من دون دنابته ننقر ناخر لمون غدنكتا انارين توكا فقد روى ابن ماجه ابن حبان في صحيحه والحاكم نندي النبي جابي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله سيربغا ناتوا ومتوا غوبي ايغان قوانا مروتي الله انغنا مرودو دونا باتيني يعني النبي جابي ارجنه تيمنت مكدو سكن نار andama gure igo maga tuwaku mundu do dunan kardu mbatte maga daga soron kawandi do dunan kardu mbatte do naburu mbatte jama'atu tabligh da'wa ngumu ibarin te ngayre o aw suyu mo gontu iku ngara ga lolé mal qasimul amma ro ku conférence igumu o gagante mun hono meñu place ya dingiray ari jaganari ah cheikh fulanari har ngama tokoko ima ratigin cheikh fulanari on debe mun ko ko makori nyaga rek espagne cheikh sou magari mingalari bire